Апостолым фитыныгъоу иӏэхэр. Сэ сыапостолба, сэ сышъхьафитба, Иисус Христосэу тизиусхьан слъэгъугъба, зиусхьаным ӏофэу фэсшӏагъэм шӏугъэу къыхэкӏыгъэр шъорба. Нэби цӏыфхэмкӏэ апостолым сыщымытми шъоркӏэ сыапостол. Зиусхьаныр шъугухэм арылъ зэрэхъом пае сызэрэапостол къэзгъэшъыпхъэжьырэ мыхъурэр шъоры. Хьакум сэ къытезышӏыхьанэу фаехмэ мыры ясӏурэр. Тэри тышхынэукӏи тешъонэу тыфитба. Кифэ адрэ апостолхэм зиусхьаным ышхэм тафэдэу тэри шӏошъхъоныгъэ зиӏэ шъуз гъусэ зыфэтшӏынэу тыфитба. Зызыӏыгъжьынэу ежь зыӏэхэмкӏэ лэжьэн фэе закъохэр сэррэ вэрнавэрэ ара. Зэлӏыр ежь яхъщэкӏэ мэзауа. Хэта сэнышъхьэхатэ зышӏэу сэнашъхьэ зымышхырэр? Ащ фэдэу шъхьеимышӏэу ӏэхъуагъур хэта зыгъэхъурэр? Цӏыфхэр зэрэгущыӏэхэрэм фэдэу мы ӏофхэр сэӏохьа? Хьау, тэурат хабзэм ащ фэдэ къабзэу итба. Сыда пӏомэ пегъэмбар мусэ итэурат хабзэм мэрэщтэу ит. Цум лэжьыгъэр зиӏокӏэ ржэ зэтемыпх. Арэщтэу зиӏокӏэ цухэр ара тхьэр зыфэгумэкӏырэр. Щэч хэмылъэу тхьэм зыфиӏорэр тэрба. Ары, тэщ пэяр тхыгъэ. Сыда пӏомэ лӏэу жэрэми лэжьыгъэр зыӏорэми лэжьыгъэм щыщ яӏахьэ къалъысыну гугъэ ямыӏэу лажьэхэ хъущтэп. Ащ фэдэу тхьэмыр сэ лъапӏэ ичылэпхъэшӏу шъугухэм арылъхьагъэшъ шъотэти ӏоф шӏугъэу къыхэкӏырэр зыгъотхэрэм мы дунаим тищыкӏагъэр къытэщтмэ баща. Нэми цӏыфхэм ящыкӏагъэр зырафтыщтым щыгугъынхэу фитыныгъэ яӏэмэ ахэмэ нахь бо тэ бэкӏэ нахь фитыныгъэ тиӏэба. Ау а фитыныгъэм ишӏагъэ къызэдгъэкӏыгъэп. Ар мыхъо Христос ихьылӏагъэ къэбарышӏым пэрыохъу тыфэмыхъуным пае ӏоф пстэури тэ щыӏэ. Цӏыфхэм тхьэм иунэшхо пае псапэу атырэм щыщ ащ лажьэхэрэм яшхын ӏахьэ зэрагъотырэ шӏошӏэба. Къурман чӏыпӏэм щылажьэхэрэми къурманыпхъэу ащ телъым щыщ яӏахьэ зэрагъотырэ шӏошӏэба. Ащ фэдэу къэбарышӏур зыгъэӏухэрэм зэрыпсэун ӏахьэр къэбарышӏымкӏэ зэрагъотын фаемкӏэ зиусхьаным унашъо ышӏыгъ. Ащ фэдэ фитыныгъэм ишӏуагъэ къызэзгъэкӏыгъэп. А фитыныгъэри къэзгъотыну арэп мыр зыфэстхырэр. Сызэрэпагъэрэ ӏофыр зыгорэм ыгъэкӏодын нахьи лӏэныгъэр нахь къэсэштэ. Ау къэбарышӏур зэрэзгъэӏурэм сырпагъэн слъэкӏыщтэп. Сыда пӏомэ къэбарышӏур сымыгъэӏухыщтэп. Къэбарышӏур сымыгъэӏумэ сыхьат мыгъо сежьагъ. Ар сыфаеу сшӏэмэ ӏахьэ шӏузгъэтыщт. Ау сыфэмиеу сшӏэмэ ӏофэу тхьэм спшӏэ къыришъхьагъэр сэгъэцакӏэ ныӏэп. Сыда щыгъум сиӏахьэ шӏу? Сиӏахьэ шӏу мыры. Къэбарышӏур сыфэлажьэу сифитыныгъэ ишӏуагъэ зэсымыгъэкӏэу уасэ хэмылъэу ар зэрэзгъэӏурэр ары. Сыда пӏомэ зыми тетыгъэ къысфыримыӏэу сышъхьафит пэтми цӏыфыбэ Христос игъогу тезгъэхьанхэм пае цӏыф пстэуми ӏоф табгэ сафэхъугъ. Жьортхэр Христос игъогу тезгъэхьанхэм пае жьортхэм сафэдэу зысшӏыгъ. Тэурат хабзэм ӏэчӏэгъ сышӏэмыт пэтми тэурат хабзэм ӏэчӏэгъ чӏэт цӏыфхэр Христос игъогу тезгъэхьанхэм пае тэурат хабзэм ӏэчӏэгъ чӏэт цӏыфхэм афэдэу зысшӏыгъ. Ащ фэдэу тэурат хабзэм ӏэчӏэгъ чӏэмыт цӏыфхэри Христос игъогу тезгъэхьанхэм пае тэурат хабзэм ӏэчӏэгъ чӏэбыт цӏыфхэм афэдэу зысшӏыгъ. Тхьэм ихабзэ ӏэчӏэгъ сышӏэмытэу арэп ащ хьыкӏырэр. Христос ихабзэ ӏэчӏэгъ сышӏэт. Шӏошъхъоныгъэ макӏэ зиӏэхэм сишӏуагъэ язгъэкӏыным пае шӏошъхъоныгъэ макӏэ зиӏэхэм афэдэу зысшӏыгъ. Лъэныкъо пстэумкӏи цӏыф пстэуми афэдэу зысшӏыгъ. Зи мыхъуми цӏыф заулэ мыкӏодыхэу къэнэжьынхэм пае. Къэбарышӏум сишӏуагъэ язгъэкӏыным пае мы ӏоф пстэури сэ шӏэ. Къэбарышӏур шӏугъэу къыхэкӏырэм щыщ сиӏахьэ згъотыным пае. Зэпапщэхэрэр зэкӏэри мачъэх. Арышъхьанкӏахэ машӏэщэу зыр ары ныӏэп текӏоныгъэм итанч къэзыхьырэр. Ари шӏошӏба. Ар къэшъухьыным пае шъучъ. Хэт чӏэми зэкӏэмкӏи зещыӏэ. Ахэмэ кӏодыжьын танч къэхьыным пае мачъэх. Ау тэ мыкӏодыжьын танч къызэрэтхьыным ыуштит. Арышъ сызэрэчъырэр сыздаршэчӏыпӏэр сымышӏуарэп. Жьыбгъэм бжымкӏэ хаурэм сыфэдэп. Ау спкъыкъин есэгъэщэчӏыкӏи сэгъэдаӏо. Адрэ цӏыфхэм къэбарышӏур зязгъэӏужым тхьэм симыдэу сыкъэмынэным пае.